तो मिले हो अभी ना करूं छूटने की बात अभी अभी तो पसंद आए हो अभी अभी रूठने की बात अभी अभी तो रोशनी आई अभी ना करो छुपाने की बात अभी अभी जिंदगी शुरू है अभी अभी हम जाने की बात हम तो हारे माहियारे रिहा है तेरी करो